Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

mówić ci chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić ci chcę długo i głośno. Program Trzeci Polskiego Radia. brzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Dobrze, bo zbliżasz się.

serce budzą żądzę, żeby raz choć dotrzeć prędzej. Idź tak dalej, idź tak dalej. Ciągle cię drogą nie będzie konia, więc bądź o krok dalej. Tak ma być, niech tak już zostanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Początek to już dziś. Idę. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Po co? Bo nie liczyłem nigdy chwil. Mówią, że dobrze jest. Bełkot. A inni, że no nie. Też bełkot. W sieci zagłosił się ostatni prawdy fan i nikt nie jest pewien, co jest czyje. Początek to już dziś. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Bo nie liczyłem nigdy chwil. Zabieram cię na moje piętro, zabieram cię na świata lat. I proszę zechciej poglądać te błękity falujące jak ocean w dobry sen. I bądź takim snem, dekadencją moja wierny cię. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat.